beni, vay beni. Geldi yine kara güz, geldi yine kara güz, geldi yine kara. Anam beni, vay beni. Geldi yine kara güz, geldi yine kara güz, geldi yine kara. Aramızdaki dağlar erise de olsa düz, yıkadım da çıkardım mendilimin kirini. Erise yüksek dağlar, oy görsek birbirini, görsek birbirini, görsek birbirini. Erise yüksek dağlar, oy görsek birbirini, görsek birbirini, görsek birbirini. Güzelime suyu gölden alayım, suyu gölden alayım, suyu gölden al. Olayım güzelime de suyu gölden alayım, suyu gölden alayım, suyu gölden al. Terk edip gideceğim, aklım onda kalayım. Al cebimden aynayı, bakıp güzellenelim. Dedi geliyi annen, oy nereye gizlenelim, nereye gizlenelim, nereye gizlenelim. Dedi geliyi annen de, nereye gizlenelim, nereye gizlenelim, nereye gizlenelim. Kemençemin üstüne yayı vururum, yayı, yayı vururum, yayı, yayı vururum. Kemençemin üstüne de yayı vururum, yayı, yayı vururum, yayı, yayı vururum. Nasıl geçirdim haram iki günlük dünyayı? Ah dünya, yalan dünya, sen de böyle kalursun. Bakma eller sözüne, güzelim aldanursun, güzelim aldanursun, güzelim aldan. Bakma eller sözüne de, güzelim aldanursun, güzelim aldanursun, güzelim.